I dag først diset eller tåget. Vi får en svag til jævn vind fra sydøst og øst og temperaturer op omkring 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til anden time af Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet, der har jeg tidligere elite-roer Eskil Ebbesen og skuespiller Johanne Louise Schmidt. Vi skal blandt andet snakke om unge kvinder, der er bange for kontroltab i denne time. Medierne har i flere år med lidt forskellige vinkler skrevet om ambitiøse og perfektionistiske gymnasiepiger. De gjorde det i en grad, at der opstod et ord for det, 12-talspiger. Det er nogen, der i bedste fald klarer sig gennem gymnasiet med hiv og sving, uden at gøre noget særligt væsen af sig. Det er der nogen, der gør. Men så er der også nogen, som bliver diagnostiseret med stress og følgesygdom, fordi de forsøger at optimere sig selv i en grad, hvor de forsøger at være perfekte. De forsøger at leve op til et billede, som kan være meget svært at leve op til. Senere i programmet, der tager vi et kig bag facaden, når vi taler med en forfatter til en bog om netop det emne. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og Eskil Ebbesen, man kan sige, det er jo en anden side af medaljen af det her tænk som en vinder, som din bog handler om. Der handler om sådan at optimere sig selv for det bedste ud af sit talent. At hvor går grænsen egentlig? Fordi vi er jo mennesker, vi er ikke maskiner. På et eller andet sted er der jo en grænse for, hvor meget man egentlig kan præstere. Har du en idé om, hvordan man finder den grænse? Altså, fordi bagsiden af medaljen kan blandt andet være det her fænomen, som vi især ser blandt unge piger i gymnasiet, der sætter så meget pres på sig selv, at det kan godt være, at de får de fede karakterer, men de er i bund og grund ikke særlig lykkelige for at sætte det på spidsen. Det er klart, at det er jo den anden side af sagen. At man simpelthen presser sig selv for langt ud. Og grænsen er meget klar. Altså, det er jo, når man begynder at blive mindre glad, mindre tilfreds, mere stresset af det, også på lang sigt, så giver det jo ikke mening. Personligt, så prioriterer jeg eksempelvis min søvn meget, meget højt. Ja. Til trods for, at jeg selvfølgelig får overbooket mig selv lige en gang imellem, hvor ting tager lidt længere tid, end jeg lige havde regnet med. Mm. Men der har jeg stadigvæk en af de her prioriterer. Jeg prioriterer også stadigvæk noget ordentlig mad i løbet af dagen, så jeg på en eller anden måde prøver at optimere mig selv, så jeg tager nogle min krop og min hjerne, så jeg på en eller anden måde er i stand til at tage nogle gode, rationelle beslutninger i løbet af dagen. Og bliver man først stresset, søvnunderskud og lavt blodsukker, jamen så er din evne til at tage den bedst mulige beslutning, jamen den bliver også klart forringet, og giver dig måske endnu større konsekvenser. At du siger ja til endnu flere ting, som du egentlig ikke havde tid til at lave, eller kæmper benhårdt med nogle ting, som måske egentlig ikke gør den store forskel. Ja, der skal være nogle ydre rammer, som er i orden, og man skal kende sig selv, at når jeg har lavet blodsukker og ikke har fået sovet og spist ordentligt, så træffer jeg måske ikke nødvendigvis de bedste beslutninger. Men jeg er egentlig ret glad for, at du mener, at der er en klar grænse. Som jeg hørte det, så siger du, at grænsen er, når man kan mærke, at de valg, man træffer, ikke gør en glad, og man bliver stresset af det. Men der tænker jeg bare, at hvis man for eksempel er ung kvinde i gymnasiet, at der er nogen, der vil sige, jo, men det kan godt være, at jeg bliver stresset af, at jeg tilstræber 12-tallet, men jeg er nødt til det, fordi ellers kan jeg ikke komme ind på drømmestudiet bagefter. Hvad siger man så til sådan en ung kvinde? Hvad tænker du, Johanne Louise Schmidt? Du ser meget alvorlig ud. Ej ja, men det er bare fordi, det er så voldsomt pres, altså, tænker jeg. Hvad fanden siger man? Jeg tænker, som skuespiller, der har gået på en af landets teaterskoler, er det 5 om året, de tager ind? Ja, det er... Der må også være et ret stort pres, når man for eksempel skal ind, ikke? Jo. Og efterfølgende, fordi det er jo heller ikke nødvendigvis alle, der kan leve af det bagefter. Nej. Altså, jeg vil sige det sådan her, jeg elskede at gå i skole, altså på skuespillerskolen. Jeg gik på Statens Teaterskole herude på Holmen. Og man er 8 skuespillere, 4 kvinder og 4 mænd på en årgang. Og jeg elsker virkelig at gå på skuespillerskolen og sådan noget. Jeg har aldrig været sådan særlig glad for at gå i skole og sådan noget. Det er jo sådan... Men så følte jeg ligesom sådan, at jeg kom på min rette hylde, dengang jeg kom på skuespillerskolen. Men det gjorde også ligesom, at jeg fik også... Altså, jeg havde en enorm lyst for det første, og en åbenhed, men jeg havde også en enorm sådan... lyst til, at jeg skulle bare præstere det bedste hver eneste dag. Mm. Og det har også ført nogle rigtig gode ting med sig. Men jeg tror også bare, altså jeg var ikke sådan, jeg var 21, dengang jeg startede på skuespillerskolen, og altså, fuck man, jeg gav mig, altså det der med, det er så vigtigt, tror jeg, at man giver sig selv hvile, altså i nogle perioder. Og altså siger, det er altså okay, at jeg spiser en croissant, eller ikke lige læser de her, jeg ved ikke, hvor mange sider man skal læse, mens man går i gymnasiet. Altså efter min optik. Og det kan være vildt svært at sige, fordi det kan være vildt svært at efterleve, fordi der er så mange krav nemlig, man skal. Og det skal virke så naturligt, at man har en sindssygt slank og flot krop. Og man kører og, også hinanden op. Og man kører nemlig hinanden sindssygt meget op. Det gør man virkelig. Og der er faktisk en tallerken croissanter på bordet. I må gerne tage en, hvis ja, I har jeg lyst. Jeg har lige spist det. Okay. Gider du at række mig en, ja, hvis du kan? Det kan du i hvert fald tro. Men du siger, at det gik op for dig, at du skulle give dig selv lov til at hvile. Altså, det gjorde det faktisk ikke på skolen. Nå, det gjorde det ikke. Okay. Nej, det gjorde det ikke. Du tænkte bare, rent teoretisk ville det være en god idé med hvile. Ja, fuldstændig. Jeg oplevede det faktisk her i foråret, faktisk. Der oplevede jeg, at jeg havde virkelig, virkelig arbejdet meget. Og jeg kan rigtig godt lide at arbejde. Jeg elsker og arbejde med forskellige ting, og jeg laver meget tegnefilmer. Så alt det muligt, altså så ved sådan, jeg kan virkelig godt lide mit arbejde, og holder meget af det. Men jeg oplevede nemlig også bare, at hvis det er, at man ikke giver sig selv, altså hvis man bare sådan, altså hvis man ikke giver sig selv de der åndehuller, hvor man kommer ned altså i ens altså stress, hvad er det, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, det der med, at man har de her to stressniveauer, hvad er det, altså så går det nemlig ud over ens præstationsevne, og ikke mindst lyst til at gøre det, man skal gøre. Og det tænker jeg også med sådan nogen, der, hvis man går i gymnasiet og sådan noget, og man gerne vil ind på det her studie, og det kræver jo selvfølgelig for helvede, at man har de der sindssygt høje karakterer, det kan jeg godt se. Men hvor er det dog bare synd, ikke? Det kan man jo ikke se, dem der sidder og tager sådan nogle mennesker ind. Man kan jo ikke se, at der sidder bare et menneske, der er sådan helt tør indvendigt, fordi de bare sådan har drænet sig selv. Mener I, at unge mennesker, der skal præstere blandt andet i uddannelsessystemet osv., er det synd for dem, eller skal man stoppe op et øjeblik og sige, puh, nu skal jeg bare tage mig sammen og gøre op med mig selv, at jeg har hele livet? Det har man jo heller ikke helt, fordi du skal jo faktisk have de karakterer for jamen at komme ind det bagefter. Hvad tænker I om det, Eskil Levesen? Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at et eller andet sted, så handler det om at stille et spørgsmålstegn til ens situation og ens velvære og ens tilfredshed. Altså det her med, er det et ambitionsniveau, man har lyst til at leve lang tid i? Og for nogen giver det rigtig god mening at tage nogle rigtig hårde perioder en gang imellem, fordi man tror på, at... det giver altså rigtig god mening på lang sigt, at jeg lige får bestået den her eksamen, og så komme videre. Men det skal jo bare ikke fortsætte. Jeg tror et eller andet sted, så er det jo en eller anden indre instinkt, der fortæller en, at man, eller prøver at overbevise en om, at man skal bare have 12-taller. Ja. Og det er jo ikke nødvendigvis altid rationelt. Og det er jo noget af den kraft, som jeg i hvert fald tænker på, er vigtigt at arbejde med, det er den her rationelle kraft, vores viljestyrke, altså vores panel forlap, som kan tænke ud i fremtiden og forestille os, hvad er det smarteste at gøre, og så evnen til rent faktisk at gøre det. Den kan vi ikke bruge hele tiden, men at vi lige sætter den ind. Heldigvis, så kan man sige, at det er de færreste mennesker, som har så stor en drivkraft til det her ekstraordinære Lige så vel som det er de færreste mennesker, som eksempelvis taber sig for meget, altså har anoreksi og så videre. Langt det største problem, det er jo stadigvæk overvægtige i forhold til sygdom og så videre. Så det er jo nok stadigvæk der, hvor vi skal bruge mest energi. Og manden, du hørte sige disse vise ord, det er Eskil Ebbesen, tidligere elite-roer, den mest vindende letvægtsroer i verdenshistorien. Det er en ret god titel at have, Eskil Ebbesen. Og med i studiet er også Johanne Louise Schmidt. De er begge to hovedgæster og avislæsere her i Radio 24/7 Weekend. Vi har snakket meget om det her fænomen med lysten til at optimere sig, få det bedste ud af sit talent osv. osv. Bagsiden af medaljen kan være angsten for kontroltab. Nu fik vi et bud fra Eskil Ebbesen på, hvor grænsen går. Grænsen er, når du kan mærke, at du bliver mindre lykkelig af, at du forsøger at tilstræbe det perfekte hele tiden, når det begynder at stresse dig. Hvad mener du? Du kan blande dig i debatten. Skriv ind på 42 600 24 7. Om 5 minutters tid får vi en forfatter i studiet, der har skrevet en bog, der blandt andet tager udgangspunkt i unge pigers frygt for kontroltab. SMS ind 42 600 24 7. Johanne Louise Schmidt, du er skuespiller og har modtaget Kronprinsparrets stjernedrøspris. Jeg har optaget et nummer, som jeg ikke nåede at spille, da vi introducerede dig for 20 minutters tid siden. Du spiller med i Hedda Gabler på Det Røde Rum på Det Kongelige Teater. Det er jo meget finkulturelt. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg havde set dig der. Det har jeg ikke. Nej. Jeg så dig et stykke, som var lidt mere folkeligt. Det tror jeg godt, man kan sige. Ja. Som faktisk tager udgangspunkt i soundtracket til mine teenageår. Og også dine teenageår, går jeg ud fra. Vi to, vi er nogenlunde jævne, eller lige i starten af 30'erne. Ja. Du ved godt, hvad jeg snakker om? Det ved jeg nemlig. Det er Alanis Morissettes legendariske album, Jagged Little Pill. Jeg har en stor kærlighed til det her album, og jeg fortolkede en af hendes sange, da jeg gik på teaterskolen. Mm. Og så dengang, så tænkte jeg bare, på et tidspunkt, når jeg er færdiguddannet, så skal jeg lave en forestilling ud fra det her album. Og det gjorde jeg så. Det kan jeg komme ind på Det Kongelige Teater, så sammen med min gode kollega og ven, Christoffer Fabricius, så har vi, ham og jeg, og en masse guitar og en loopstation, og så har vi så fortolket de her 13 sange, og iscenesat den her koncert her. Og jeg så den, at det var ret vildt, at du kunne få så meget ud af sange. Altså ved mimik og så videre og så videre. Nu sagde du, at da du modtog Kronprinsparrets stjernedrøspris, så blev det blandt andet begrundet med, at du var kompromisløs på en scene. Du har nogle helt vilde mimikker. Når du spiller. Det nummer, jeg har valgt, det hedder Perfect. Meget apropos det her med, at jeg vil optimere sig selv, og skal man altid tilstræbe det perfekte. Vi lytter til nummeret, og så fortsætter vi diskussionen. Klokken er 18 minutter over 8. Sometimes it's never quite enough. If you're flawless, then you're in my love. Don't forget to win. Forget to keep that smile on your face. Be a good boy. Try a little harder. You've got to measure up. Make me. Hurry up! Perfekt. Klokken er 21 minutter over 8. Du lytter til Radio 24/7. Weekend med i studiet har jeg skuespiller Johanne Louise Schmidt og tidligere elite-roer og foredragsholder Eskil Ebbesen, og de sad og smilede lidt under det her nummer. Det er der mange, der kender. Johanne Louise Schmidt, du kunne ikke helt lade være med at rocke hovedet fra side til side og synge lidt med, som jeg kunne se på dig. Du prøvede at lade være. Du har spillet med et stykke, hvor du skulle synge alle de her nummer her. Ja. Du er ikke blevet træt af Alanis efter at have sunget hendes nummer aften efter aften efter aften? Nej, på ingen måde. Overhovedet ikke. Og altså, jeg synes, hun er en fantastisk kunstner, altså. Og hun, altså, det er så sjældent, at man er så god til at skrive tekster, og samtidig med at lave nogle fuldstændig vidunderlige melodier. Og det var det er et kæmpe materiale at dykke ned i og fortolke. Det her nummer, vi lige har hørt, det spillede vi på en lille ukulele, og jeg spillede på en lille xylofon, og så spillede vi to små børn, ja. Som var søskende, som sang, altså, hvor jeg så sang den her sang her, og så lige pludselig så blev jeg til min mor og skældte min medspiller ud og sådan noget, og så skiftede jeg tilbage til at være den her lille pige. Ja. Fantastisk. Og nummeret hedder jo Perfect, og vi har jo snakket en del om det her med at tilstræbe det perfekte, om at optimere, og at bagsiden af medaljen, det kan være angsten for kontroltab. I går udkom en bog, der hedder Som en tikken under huden. Det er en ungdomsroman om angsten for kontroltab, fortalt af en ung pige, der løbetræner og er på vej til at udvikle en seriøs spiseforstyrrelse. Hun er 19 år gammel, og vi har nu forfatteren til bogen i studiet. Velkommen til, Camilla Vandahl. Mange tak. Camilla, når man læser din roman, så tænker jeg, okay, det her det er virkelig en bog, der spejler samfundet. Det her tema er jo noget, der fylder i medierne en del for tiden. 12-talspiger og så videre og så videre. Og den giver et indblik i en ung kvindes sind, og en historie, som medierne ofte beskriver med tabeller og ekspertudtalelser, undersøgelser, der viser osv. Dine bøger bruges flittigt til undervisning i folkeskolens ældste klassetrin. Hvorfor har det været så vigtigt for dig at formidle det her tema her? Jeg synes, det er et rigtig vigtigt tema. Altså det her med 12-talspigerne og perfektionisme, alt det, som er op i tiden i øjeblikket, det synes jeg er et rigtig vigtigt tema. Men når jeg skriver en bog, så er det faktisk aldrig for at formidle et tema eller et budskab. Så på den måde har jeg faktisk ikke besluttet mig for fra starten af, at nu vil jeg formidle et tema om perfektionisme eller 12-talspiger. Til gengæld er jeg nu, hvor jeg sidder blandt andet her i studiet, rigtig glad for, at det er et tema, som man kan arbejde med, og som man kan tale om, og som kan blive belyst med en ny stemme, nemlig Vår fra romanen, en 19-årig piges stemme. Og det er jo selvfølgelig en fiktiv karakter, det her, den her 19-årige pige i romanen. Men det her med at tilstræbe det perfekte i gymnasiet, det er ikke et tema, der er helt fremmed for dig selv. Altså, du hører selv til en gruppe af piger, der klarer sig igennem gymnasiet, som stillede en masse krav til dig selv. Jeg ved blandt andet, at du genlæste det fulde pensum i dine tre højniveaufag inden eksamen. Det lyder helt vildt. Hvorfor gjorde du det? Jamen, det var faktisk lidt ekstremt, men jeg gjorde det, fordi at jeg følte, at det kun på den måde kunne jeg blive god nok til at gå til eksamen. Og sandheden var jo sådan set, at jeg jo i forvejen var god til at gå til eksamen, og jeg var god til de tre fag, jeg kom op i. Faktisk kom jeg op i to af mine bedste fag, og så tredje, som jeg også var god til. Men jeg følte, at hvis jeg ikke læste alle teksterne igen, sammen med alle mine noter, hvor andre måske ville have nøjet med at læse deres noter igen, så ville jeg måske gå glip af en vigtig pointe og ikke kunne drage den vigtige parallel, som ville sikre mig det, der dengang hed 13-tallet. Ja. For jeg var jo så måske mere en 11- eller 13-talspige, som det vel ville hedde dengang, hvor vi i dag har 12-talspigerne. Ja, der er gået inflation i 12-tallet, ikke? 13-tallet, det var virkelig det seje at få. Jeg gik ud fra, at det så gik der godt til de tre eksamener. det gik rigtig godt til de tre eksamener, det gjorde det. Hvad ville der være sket, hvis du bare havde nøjes med at genlæse noterne? Jamen i virkeligheden, jeg har tænkt over det mange gange, om jeg i virkeligheden kunne have klaret mig næsten lige så godt, hvis jeg kun havde genlæst mine noter. Altså selvfølgelig så fik jeg måske en større viden, men rigtig meget af den viden skulle jeg jo ikke bruge i selve den situation, hvor jeg sad inde til eksamen. For det er jo sådan til en eksamen, man trækker et emne, og det er det emne, det handler om. Og alt det udenom, det er bare ekstra viden. Men selvfølgelig har jeg fået noget viden med mig, og den viden kan man altid bruge, så det kommer jo ikke dårligt igen på den konto. Men det gør det måske på den konto, at jeg fik buret mig selv helt inde i perioden, og at jeg havde en sindssyg læseplan for mig selv, og jeg ikke var glad. Og lige før, der spurgte jeg Eske Leppesen, hvor mener du, grænsen går, når det handler om det her med at optimere sig selv og tilstræbe det perfekte? Og Eske sagde, jeg mener, det er helt klart, at når man kan mærke, at man bliver mindre lykkelig og man bliver stresset, så har man overskredet grænsen. Hvor mener du, grænsen går? Jamen, jeg synes, der går en udmærket grænse der, hvor Eskild har sagt, men samtidig så mener jeg også, at det for mange gymnasieelever kan være rigtig svært at mærke den grænse. Mm. Og hvis man ikke kan mærke den grænse, fordi at man bliver nødt til at præstere, eller fordi man er inde i et præstationsflow, man måske bliver høj af sine 12-taller, og de ligesom forventninger, andre har til en, jamen så kan man måske ikke opdage, hvornår nok er nok, hvornår man ikke er glad mere, og hvordan føles lykken egentlig. Måske har man faktisk glemt det, hvis det ikke er for et 12-tal. Hvad gør man så? Jamen, så har man lidt et problem, og jeg vil håbe, at man så kan tale med nogen om det her problem. Altså, at man kan måske faktisk få snakket med sine forældre, sine venner, som måske selv også prøver at få 12-taller, eller måske sine lærere, eller muligvis en psykolog, hvis man er ude ligesom i romanen og har et seriøst problem, ligesom hvor der er ved at udvikle en spiseforstyrrelse. Hun har brug for at tale med en psykolog i romanen. Men ellers bare det at kunne måske sætte ord på sine forventninger og sine ambitioner over for sine lærere og sine forældre, kan måske hjælpe en til at få et realistisk billede. Men vi snakkede om lige før i studiet, det er jo let nok at sige, okay, når man kan mærke, at man bliver mindre lykkelig, fordi man sætter så stort et pres på sig selv, så man nåede grænsen. Men man skal jo reelt have et bestemt karaktersnit, hvis man skal ind på drømmestudiet senere hen. Altså der er i hvert fald nogle studier, hvor man virkelig skal have et stort snit, og snittet stiger jo mere og mere og mere år for år, fordi vi sætter større pres på os selv, og fordi politikerne indfører nye regler om, at man kan få ganget snittet op, hvis man starter på et studie inden for 2 år. Altså, da jeg blev færdig med gymnasiet, der havde man jo masser af tid. Der var ikke noget med, at snittet blev banket op. Så der er vel, man er vel nødt til at tilstræbe de her 12-taller, eller hvad? Man er nødt til at tilstræbe nogle gode karakterer, hvis man drømmer om at komme til at læse for eksempel medicin eller til psykolog. Mm. Men rigtig mange 12-talspiger, deriblandt mig selv, har faktisk ikke et bestemt drømmestudie. De vil bare være perfekte på alle områder, fordi så har de frit valg på alle hylder. Fordi det er det, vi altid har fået at vide i vores generation. Vi har frit valg på alle hylder. Vi skal bare tage os sammen. Altså, det er vi vores egen lykkes med, og hvis vi arbejder nok for det, så kan vi blive det, vi vil. Vi behøver ikke gå i vores fars eller mors fodspor. Ligesom du valgte at læse til skolelærer bagefter. Der er jo kun 2 seminarier i landet, hvor man skal bruge et bestemt snit for at komme ind. Ellers er der jo frit optag. Du havde faktisk ikke behøvet alle de der 12-taller. Nej, jeg havde slet ikke behøvet de 12-taller. Det, jeg fik mest brug for, det var faktisk det, jeg havde valgt frit. Og det var, jeg havde valgt billedkunst, selvom jeg mente, at det ikke var et fag, som var særlig nødvendigt. Der havde jeg valgt det på valgfag. Det er også lidt et hippie-fag, ikke? Ja, og det fik jeg brug for, fordi jeg nemlig nu er billedkunstlærer. Nå, for søren. Eller uddannet billedkunstlærer. Nå. Det er da morsomt. Ja, så det var det, jeg mærkede efter med lysten, og det er det, jeg også gerne vil give til andre. Mærk efter med lysten, hvad det er, man har lyst til også. Der har været en del debatindlæg om det her på det sidste, og mange af dem har været i Dagbladet Politikken. Sidste weekend var der blandt andet en 12-talspige, som skrev, hvordan kan det være, at omverdenen har så travlt med at stigmatisere os 12-talspiger. Man kan sagtens få masser af 12-tal og være glad for det. Det er som om, at man automatisk bliver fremstillet som nogen, der konstant går rundt på randen af nervesammenbrud. Så er der en anden, der skrev, hvordan kan det være, at omverden, de kigger på mig, som om jeg er mærkelig, fordi jeg netop har valgt at læse til folkeskolelærer, selvom jeg havde klassens højeste snit, så forventes det, at man skal bruge snittet til medicin eller et eller andet. Er vi måske lidt for meget efter 12-talspiger? Jeg tænker, at der måske også går lidt for meget velfærdslever på start i det. Vi skal alle sammen være lige, og man skal ikke stikke næsen for langt frem, osv., osv. Og så er det måske meget belejligt at sige, at de der 12-talspiger, det er nogen, der har psykiske problemer hele bundet. Mm. Det er faktisk et spørgsmål til jer alle sammen her i studiet. Camilla Vandahl, som netop har skrevet den her bog, som en tækken under huden. Eskild Ebbesen, tidligere elite-roer, den mest vindende letvægtsroer i verdenshistorien. Og skuespiller Johanne Louise Schmidt. Hvad tænker I? Så jeg tænker umiddelbart, at Altså, hvis jeg havde sådan en fantastisk drivkraft til at opnå de her ting, jamen så ville jeg da glæde mig over det. Altså virkelig kunne nyde, at jeg ikke ligesom skulle bruge min viljestyrke til at sætte mig ned og læse, men på en eller anden måde nyde, at jeg havde den her indre kraft til at få gjort de ting, som rent faktisk er til for at klare det godt. Og at man så skal bruge sin viljestyrke på nogle gange at lige slappe af og hygge sig og skrue ned for ambitionerne, jamen det tænker jeg, det er jo til at leve i, ikke? Jeg skal huske på, at ens glæde og lykke og tilfredshed, jamen, den afhænger jo i virkeligheden meget lidt af de reelle præstationer, vi har gjort, men rigtig meget omkring de tanker, vi har omkring det. Ja. Men derfor kan man jo sige, at jamen, har man præsteret godt og givet sig selv en masse muligheder, jamen, så har man også muligheden for at have det godt i lang tid. Hvad tænker du, Johanne Louise Schmidt? Du sad og brummede lidt i mikrofonen, Eskild sagde, at det også er vigtigt med de her tanker, man har omkring det, man gerne vil opnå. Ja, det synes jeg. Jeg synes bare, det var meget godt sagt. Nu har han også skrevet en bog om temaet, præcis, og tjener sine penge, penge ved at holde foredrag om det her emne. Har vundet sindssygt mange ting. Ja, alle mulige ting, priser og sådan noget. Ja. Jamen altså, jeg tænker sådan her, at jeg synes, altså man skal jo ikke stigmatisere folk, fordi at hvis de synes, det er vildt sjovt at gå i skole, og gerne vil ind på medicinstudiet, og man skal have 12-tal og sådan noget, og hvis man har, som du siger, en drivkraft til, ligesom, at det er det, man gerne vil. Men noget, der er bare jo vigtigt, det er jo ligesom, at man, og det ved jeg sgu ikke, hvordan man gør, når man går i gymnasiet, det ved jeg ikke, om jeg kunne, at mærke efter i sig selv, om man er glad, om man er lykkelig. Fordi jeg kan også selv have, altså, jeg har også et ekstremt højt ambitionsniveau, og jeg er min egen værste kritiker, altså virkelig. På godt og ondt, vil jeg sige, fordi det var derfor, jeg brummede, det var det der med, en ting er, at man opnår nogle resultater, men det er tankerne omkring det, der er vigtige. Og det synes jeg er vigtigt lige at holde sig for øje, fordi det kender jeg også godt ved mig selv, så jeg siger, fedt, det gik pisse godt med den her forestilling, eller sådan og alting. Men så alligevel, så kan ens tanker begynde at spore sig ind på sådan, men det der, det kunne også godt være bedre, eller sådan noget. I stedet for sådan, man fokuserer på det positive i det. Og det er sygt, og jeg bliver pissegal på mig selv over det, når det er sådan. Og jeg ved ikke, altså, og det er den der balance der, jeg kæmper virkelig også med det selv, men jeg tror bare, jeg synes, det er så vigtigt, jeg synes, det er så sejt, at du har skrevet sådan en bog. Det synes jeg virkelig. Tak. Hold nu op. Fordi der er sgu et eller andet galt i, at man skal være så perfekt på alle mulige områder. Man bliver jo simpelthen så stresset af det. Men der er vel også noget af det, der er en livsfase, tænker jeg. Fordi jeg snakkede med nogle af dem, jeg gik i gymnasiet med i sin tid, og i snakket sådan, hvor det er godt, at vi ikke er så usikre længere. Altså, der er vel mange, som måske ikke er toplykkelige i gymnasietiden, fordi det er en fase, hvor man skal tage stilling til resten af sit liv, og hvad nu, hvis man vælger forkert, og alle muligheder skal være åbne, og så videre, og så videre. Camilla Vandahl, hvad tænker du om det? Altså, var du lykkelig i gymnasiet? Både og. Altså, jeg havde nogle ting, som var rigtig gode i gymnasiet. Jeg mødte ind hver morgen 45 minutter før, at timen startede for at skrive på en bog, jeg gerne ville skrive dengang. Det var nogle rigtig gode 45 minutter, før man startede der om morgenen. Det er helt vildt, hva'? Og jeg kunne også godt lide timerne. Jeg kunne godt lide fagene, men jeg kunne ikke lide, altså det som Eskild sagde før, med at have viljestyrke, og det ville være dejligt, hvis man havde den drivkraft til at kunne lide at arbejde så meget, og lave sine lektier hele tiden. Det kunne jeg ikke lide hele tiden, da man kan nok heller ikke lide at træne hele tiden, hvis man er en eller anden form for elite sportsmand. Det er jo nok ikke altid det sjovt, alt hvad man skal gøre, men det var det heller ikke at stræbe efter de gode karakterer hele tiden. Mm. Nogle gange så ville det jo have været federe egentlig at have fri, ligesom dem, som der måske bare håbede på, nå, men det går nok, og så gik de måske faktisk op og fik et tital, selvom de ikke havde læst op til den eksamen. Men der er jo også et kønsaspekt ved det her. Det er der en lytter, der blandt andet er inde på, der er en, der er skrevet ind på 42 600 24/7. For hver 12-tals kvinde er der 3 selvmordsmænd. Og det, som lytteren peger på her, det er jo det her med, jamen, objektivt set, der kan man jo se, at socialt, der klarer kvinderne sig bedre og bedre. De løber fra mændene i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet osv. osv. Alligevel kan man se, at de sidste 20 år, så er det især de unge kvinder, der ikke er tilfredse med sig selv, og som tilstræber det perfekte i en grad, så de bliver stresset. Men det er jo mændene, der falder igennem i socialstatistikkerne. Det er jo primært mænd, der begår selvmord. Altså, hvorfor tror I, der er det kønsaspekt? Altså, jeg har skrevet en bog om en kvinde, fordi jeg selv er en kvinde, og jeg mener, at jeg har de bedste forudsætninger for at beskrive et kvindesind eller et pigesind. Ja. Så ja, der er et form for kønsaspekt, og det er, man taler om 12-talspigerne, fordi det er dem, som måske er mest tydelige derude med de her, hvor de reagerer lidt indad eller lukker sig inde eller sådan med deres forventninger til sig selv. Men det er selvfølgelig også vigtigt at være opmærksom på, hvordan reagerer drengene. Altså sådan, så man ikke glemmer det andet køn også. Det er måske også mere dramatisk med en ung kvinde i hovedrollen i sin bog. Hvis det var en ung gymnasiedreng, så ville han jo bare rende rundt med gutterne, hvor de overbeviste hinanden om, at de ikke skal være dukse og stræber, og så tog de på McDonald's og drak lidt cola og spiste en hamburger og forsøgte ikke at lufte, at de var ambitiøse. På den måde er der måske også en kønsforskel, at det mere okay for drengene bare at lade som om, at sådan, vi går sgu ikke op i det her. Men der er måske faktisk også en historie i det med at skjule sin ambitiøshed, hvis man faktisk er ambitiøs alligevel. Rigtigt. Så der kunne faktisk også være en historie der måske. Det kan være, det er den næste bog, Camilla Vandahl. Eller tak. Som du skal skrive. Nå, det kunne godt være, at jeg skulle gøre det. Camilla Vandahl, tak fordi du besøgte os her i studiet. Og så mange skulle tak. Jeg lige til at sige farvel til dig, Eskild Ebbesen, men jeg kan se, at du brænder for lige at komme ud med noget her til slut. Jamen, nu har vi jo brugt lidt tid på at tale om perfektionisme og den her drivkraft, der er i perfektionisme. Og jeg synes, jeg har en meget god pointe omkring det. Eller i hvert fald, så havde vi på et tidspunkt en russisk biomekaniker inde, som var klar til at tage os til det næste niveau, hvor vi kunne måle på meget præcist på årene for at få gjort vores rotag endnu mere perfekte. Og på et tidspunkt kan jeg huske, at han hævde mine kurver frem fra det her tag, ikke? Det her rotag. Og sagde, jamen det sådan her, det ser rigtig godt ud. Og et spørgsmål ude fra salen, hvor vi sad og sagde, jamen er det her så perfekt? Så siger han jo også, perfection has no limits. Altså, og det synes jeg er et perfekt mindset at have, det der med altså perfektionisme. Det har ikke nogen grænser. Du kan altid gå et lag dybere, du kan altid gøre det en lille smule bedre. Og hvis man lige har det i mente, så tror jeg også, at man på en eller anden måde kommer i det mindset, hvor man tænker, okay, jamen altså, jeg kommer jo aldrig op på den anden side, hvor jeg ligesom er der. Det er, jeg tror i bund og grund, det er jo det dejlige drivkraft at have, at man søger mod perfektionismen, velvidende, at det ikke er noget, du når. Det er bare en fin proces at være i. Du kan forbedre dit rotag endnu mere. Men du kan også risikere at begynde at tænke så meget over det, at det der rotag, som du har perfektioneret, siden du var teenager, at det går helt fløjten. Det har man jo set hos tennisspillere, at man siger, nu skal vi optimere din forhånd, og så begynder de at tænke over, hvordan de slår deres forhånd. Kig bare på Caroline Wozniacki, da hun skulle genopbygge sit spil, og så spillede hun dårligere end nogensinde. Så gik hun tilbage til det, hun havde gjort tidligere. Faren som træner, og det bare fejde på banen. Og nu er hun i top 10 igen. Ja. Det er jo også noget, man skal have i mente. Eskild Ebbesen, tak fordi du besøgte os her i studiet her til morgen. Klokken er 8:20. Du må have en fortsat god lørdag. Mange tak for det. Lige om tak lidt, for selskabet. Jeg byder velkommen til den næste hovedgæst og avislæser her i studiet. Og skuespiller Johanne Louise Schmidt, du bliver siddende en 20 minutters tid endnu. Rapporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med Charlotte. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, jeg vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalotten? Ej, lad være. Må jeg ikke få den igen? Ja, nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren. Det er dem, der som så vi også efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, ja. Det er brug for nemlig. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelundskrogen, når man er journalist. Så når man pisser, så pisser man imod det. Rapporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Klokken er 19 minutter i 9. Du lytter til Radio 24/7. Weekend, vi har bladret aviserne igennem her til morgen. Vi har talt om 12-talspiger, vi har talt om det at optimere sig selv og tilstræbe det perfekte. Hvor går grænsen? Jamen, grænsen går måske der, hvor man ikke er særlig lykkelig længere. Hovedgæst her i studiet, det har været Eskil Ebbesen, den mest vindende letvægtsroer i verdenshistorien. Ham har vi lige sagt farvel til. Du sidder stadig i studiet, Johanne Louise Schmidt, og det er jo dejligt. Du er her 20 minutters tid endnu. Skuespiller, der netop har modtaget kronprinseparets stjernedrøspris og en check på 50.000 kroner. Nu vil jeg byde velkommen til morgens næste hovedgæst og avislæser, og det er dig, Carsten Jensen. Velkommen til. Ja, tak. Jeg vil bede dig om at introducere dig selv, som jeg også har gjort med de andre gæster. Hvilke ord vil du sætte på dig selv som menneske? Det var en svær opgave så tidligt på morgenen. Jeg kan starte med at sige, at jeg har det dårligt med tidlige morgener. Har du det? At være artikuleret på samme tid, ja. Men jeg kunne vel også sige andre ting. Jeg anser mig selv for at være et ret omgængeligt menneske. Ja. Og nu har I siddet og snakket om 12-talspiger, og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at jeg er far til en ung dame på 18 år, der går i 3. G. Mm-hmm. Og det er jo et tidspunkt, hvor det med 12-taller pludselig spiller en frygtelig stor rolle. Ja. Og det har det sådan set også gjort i mit liv, da jeg gik i gymnasiet. Ikke fordi man kunne få 12-taller dengang. Der kunne man få 13-taller. Mm. Men forskellen dengang, og det gjorde måske livet på en gang lettere og sværere, det var, at der var jo ikke nogen adgangsbegrænsning til uddannelse. Hvis der er nogen unge, der hører det her, så kan de tænke på det som en svunden guldalder. Ja. Du kunne læse hvad som helst, uanset hvilke karakterer du havde, bare du ikke var dumpet. Det er utroligt. Det vidste jeg faktisk ikke. Det er rigtigt. Men jeg er også fra yngre stenalder. Men kunne man... Men Carsten, hvad betød det for kulturen på gymnasiet? Kunne man stadig godt motivere sig selv til at gå efter et 13-tal, hvis man vidste, at jamen, jeg kan alligevel komme ind på det studie, jeg nu har lyst til? Jamen, karaktererne betød ikke så meget. Altså, jeg var sådan en stræber. Ja. Og havde det næsthøjeste gennemsnit på gymnasiet, da jeg fik min studentereksamen. Og det var 9,3. Nå. Så, hallo? Altså. Det er jo ikke specielt højt. Nej, i dag ville det jo ikke være noget. Men dengang var det altså højt. Nej, jeg ærgede mig ikke over, at jeg ikke havde den bedste, fordi hende, der havde den bedste, det var en meget, meget køn pige, som jeg var lidt forelsket i. Nå, det er jo okay. Hun er ikke blevet en offentlig kendt person, ligesom dig efterfølgende. Jeg har lidt tabt sporet af hende siden. Det kan være, du kan finde hende på Facebook. Nej, det har jeg ikke rigtig brug for. Ej, nu plus, og nu kommer det næste bevis på, måske det mest sensationelle, jeg har at sige her til morgen. Mm. Jeg er ikke på Facebook. Nå, hold da op. Så. Men det er jo, det er jo bare... Jeg er et menneske fra en helt anden dimension. For et par uger siden, der havde jeg Poul Nyrup med i studiet, hvor han netop sagde, jamen, så kan man bruge Facebook til det og det og det, og det er et fantastisk værktøj. Så spurgte jeg jo selv på Facebook, det er jeg. Nej, det er jeg ikke. Så spurgte jeg, hvorfor? Så sagde han, altså, nu er jeg heller ikke en helt almindelig person. Jeg er jo tidligere statsminister. Og jeg tænker, måske det er lidt det samme med dig, Carsten Jensen. Du er alligevel en af de mest kendte forfattere i Danmark, og en af dem, der sælger bedst. Så behøver man ikke at være på Facebook. Jeg ved også, at din mailadresse hedder Den Carsten Jensen. Ja, og det gør ikke bare Carsten Jensen, men Den Carsten Jensen. Og ved du, hvorfor den gør det? Hvorfor? Det gør jeg, fordi der er så tit nogen, der ringer, der vil et eller andet. Et foredrag, et interview, et eller andet. Og det første, de siger, når jeg tager telefonen, det er det Den Carsten Jensen? Fordi der er cirka 10.000 mænd i det her land, der hedder Carsten Jensen. Det er simpelthen et af de mest almindelige navne. Jeg var nødt til at gøre et eller andet, og det var min vittige kone, der fandt på det. Okay, og det er faktisk ret morsomt. Carsten, du startede med at sige, at du er et meget omgængeligt menneske. Hvad ligger der i det? der ligger vel det i det, at jeg kan godt lide at være sammen med andre mennesker. Jeg synes også selv, at jeg er en rimelig god lytter. Mm. Jeg vil endda kalde mig en tålmodig lytter. Jeg kunne faktisk godt være radiovært. Ja, jamen det er jeg da sikker på. Ja. Men Carsten, jeg er sikker på, at du er en omgængelig mand, for eksempel. Ja. Det har jeg, nu har jeg stået og lyttet med, og det kan jeg jo høre. Nå, men det er jeg da glad for at høre. Men jeg tænker også, når du påpeger det her med, at du er en omgængelig mand, og du er en god lytter, og at du er et socialt væsen, der godt kan lide at være sammen med andre mennesker, er det så fordi, at du ligesom tænker, billedet af mig udadtil er, at jeg er en snakkende mand, der kan argumentere omkring alt, og som ofte peger på de steder, hvor det gør ondt, for eksempel grundlaget for krigsdeltagelse, om krig i Afghanistan, mm-hmm. nytter noget, om nationale selvbilleder osv. Jeg tænker lidt, at det på en måde er, fordi du kommer et billede af dig i forkøbet. Tager jeg fejl? Nej, måske kan jeg godt have et behov i sådan et mere afslappet program som det her, hvor jeg ikke skal tage stilling til 117 knivskarpe spørgsmål, så at korrigere det offentlige billede lidt. Bliver du træt af det offentlige billede? Ja, man bliver nemt, altså vi bliver alle sammen nemt presset ind i båse og roller, som det kan være svært at komme ud af igen. Og så opdager man jo pludselig, at når man taler med andre mennesker, så er det i grunden ikke dig, de kommunikerer med, men din offentlige rolle, de står og taler til. Og Carsten Jensen, du er med os resten af programmet. Ja, det er meget bedre over. Vi sender ind til klokken 10. Johanne Louise Schmidt, du er med ind til slutningen af denne anden time af Radio 24/7 weekend. Og vi skal have en omgang til, hvor vi bladrer morgens aviser igennem lige om lidt. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Zoe. Skal jeg finde min læsebrille? Vi har overhovedet ikke... I know you can't help that your smile's so bright. It's hard to look away, baby. It's hard to look away. Your eyes make peace like a river, and your eyes make a love like an ocean. I can never look away. Oh, baby, I can never look away. You give me joy like a fountain put down in the soul. You give me joy like a fountain put down in the soul. Går ned for Matthew E. White her med nummeret One of These Days. Mit navn er Aydin Suri, og med i studiet der har jeg skuespiller Johanne Louise Schmidt og forfatter og debattør Carsten Jensen. Carsten Jensen, der er kommet en sms fra en lytter, der har skrevet ind på 42 600 247, som jeg lige vil læse højt for dig. Det er en lidt morsom sms. Hej Carsten, for 5 år siden, da jeg var surrogat indespærret, læste jeg en af dine rejsebøger. Det var skønt at læse så langt væk fra de skøre omgivelser og til udlandet med dig. Så sagde jeg til psykiateren, Carsten Jensen siger altså. Og så gik der ikke særlig lang tid, så slap jeg ud. Så tak for rejsen, skriver lytteren. Det er da ikke en dårlig sms at få, Carsten Jensen. Det er da en skøn sms. Det er da første gang, jeg har fået æren for, at nogen slap ud af en fra en psykiatrisk indlæggelse. Så det er jeg da meget, meget glad for. Men du må få en del feedback alligevel fra læsere af dine bøger, eller hvordan? Jo, jeg får noget. Jeg får faktisk mest, hvis jeg går i supermarkedet. Nå, hvad siger altså folk så? Jamen, det er jo heldigvis for mig altid folk, der siger pæne ting. Nå, det er dejligt. Dem, der har behov for at sige noget ikke så pænt, de konfronterer mig ikke på gaden eller i supermarkedet, og det er måske, jeg faktisk ret taknemmelig for. Der er det måske meget godt, du ikke er på Facebook, fordi det er lidt af en skraldespand, når det handler om at tilsvine hinanden. Jo, man kan også man måske ikke gør, når man står ansigt til ansigt med en person. Man kan også se, altså, hvis man har artikel på i en avis, og den kommer på hjemmesiden i kommentatorsporet, der går det også lystigt til. Men det hører jo med, altså. Sådan er det at være en offentlig person. Ja. Når man stikker sådan noget frem, så er det det, der sker. Og Carsten Jensen, du er sådan en, der nogle gange skriver indlæg i den her bunke aviser, vi har liggende foran os. Vi tager en omgang i de her aviser. Carsten Jensen og Johanne Louise Schmidt, hvem har lyst til at lægge ud? Er I faldet over noget? Det ved jeg, I er. Johanne, du skal ikke være så nervøs for det. Nej, jamen altså... Det, du har jo snakket om det der med, at man er nødt til at udfordre sig selv og ud over grænsen og så videre. På nogle områder. Jamen altså, når jeg faldet over et billede... Ja. Jeg faldet over... Ja, hvert år, så er der jo World Press Photo udstillingen, og den er jeg altid inde at se. Ja. Så er jeg bare faldet over et billede her i Politikken med en mand, der har utrolig pumpet muskler og er skaldet og sådan meget, meget, meget, meget, hvad skal man sige, kraftfuld og mandig at se på. Men det så er, det er, at han ligger med hans hoved i sin mors skød, en gammel kvinde, som ser meget bekymret ud, og bliver virkelig nysgerrig på, hvad det er for en relation. Ja, hvad der er historien bag. Hvad det er historien er bag. Det er vel ikke, fordi han er så syg? Nej, han er nemlig ikke syg. Sund og stor og muskuløs ud. Lige præcis. Og så er han bare så lille en dreng samtidig. Det er virkelig, virkelig fint. Det bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad det er. Måske det kunne være brændstof for et teaterstykke, som jo er din gebet, eller en ny roman, Carsten Jensen. Nok ikke skrevet af mig, tror jeg. Kunne det ikke det? Snakker om aviserne, så ligger der helt tilfældigt her foran mig Information og Berlingske ved siden af hinanden. Ja. Og de har begge to forsider, der handler om embedsmænd. Ja. Og Berlingske hedder Nej, herr minister, og handler om, hvorvidt en embedsmands lydighed over for ministeren skal veje tungere end pligten til at give Folketinget objektiv information om juridiske argumenter osv. Og informationsforside, der hedder embedsmænd, juridisk grundlag for Irak-krig, var politisk bestillingsarbejde, handler åbenbart om en sag i praksis, hvor da Irak-krigen startede, at embedsmændene sagde til udenrigsministeren, Per Stig Møller, at det var lidt svært at finde et lovligt grundlag for at gå ind i krigen. Men han fortalte Folketinget en helt anden historie. Det vil sige, at han åbenbart fejlinformerede Folketinget. Og det er jo noget, vi har diskuteret i over 10 år, grundlaget for Irak-krigen. Og nu kommer det altså frem i den her nye bog, hvor embedsmændene siger, jeg vil lige læse højt. Der er en af dem, der er citeret for at sige, en af disse embedsmænd, der altså blev sat til at lave et politisk bestillingsarbejde for at kunne retfærdiggøre, at vi gik ind i krigen. Der blev sagt, kom nu ikke og sig, at det ikke kan lade sig gøre. Så markant var ønsket. Det fremgik ganske klart, at det var ønsket fra højeste sted i regeringen. Du er en af dem, der gennem årene har blandet dig i diskussion om grundlaget for Irak-krigen. Hvad tænker du, når du læser det her? Altså, vi hørte jo hele tiden, at det var, vi var der på FN-mandat. Samtidig med, at FN's generalsekretær Kofi Annan var modstander af krigen og fordømte den. Og hvordan de to ting kunne hænge sammen, gik aldrig op for mig. Men det var åbenbart ikke noget problem for regeringen dengang. Konklusionen er jo den ikke særlig, hverken smigrende eller behagelig for demokrati, at regeringen altså løg for befolkningen. Ikke for sig selv. De vidste udmærket godt, hvad de gjorde. Men de siger noget om, at der har været et meget dybfølt ønske om at gå i krig i Irak, og man gerne vil have, at krigen blev kendt folkeretslig lovlig, rent juridisk, hvor de her embedsmænd siger, at det kunne vi altså ikke, men så fik vi at vide, lavet et notat, som retfærdiggør, at vi går ind i Irak. Synes du, man bør være kritisk over for embedsmændene? Fordi nu ligger det så fast, at det var på et falsk grundlag, vi gik ind i den her krig. Embedsmændene eller den daværende regering? Der embedsmændene kunne jo også sige fra. Ja, og det har vi jo desværre ikke en tradition for i Danmark, at embedsmænd gør. Det er jo som om, at der overlever noget af mentaliteten fra enevælden. Man bøjer nakken og gør, hvad magthaverne siger, og lægger ligesom den, hvad skal vi sige, samvittighed, som borgere i et demokratisk samfund jo også må have, også selvom de er embedsmænd, fra sig. Vi har jo ikke sådan en rigtig whistleblower-tradition her i Danmark. I virkeligheden, vi roser os af at være så anti-autoritære og demokratisk, men vi er måske i virkeligheden ofte meget mere duknakket over for autoriteterne, end godt er. Altså, Anders Fogh Rasmussen var jo en meget autoritær statsminister, egentlig en udansk type, der var ikke noget jovialt over ham. Men han var også en, der havde han var som en domptør over for medierne. Han styrede det hele. Der var aldrig et virkelig farligt kvæk fra opposition eller nogen. Så hvis det går helt galt for Venstre, kan de jo bare kalde domptøren tilbage. Nu er han jo ledig på arbejdsmarkedet. Jamen, nu har han jo lige startet Rasmussen Global. Ja, det lyder jo lidt som en handling i desperation. Carsten Jensen, vi fortsætter med at kigge i aviserne på den anden side af nyhederne, og Johan Louise Schmidt, nu er vi kommet til den tid i morgen, hvor jeg vil sige farvel til dig. Tak fordi, at jeg må komme. Tak fordi du var med. Det var rigtig hyggeligt. Du må have en fortsat god lørdag. Tak skal du have. Tak. Så siger jeg også farvel. Ja, det farvel. Var alt for kort. Det var da virkelig, virkelig kort. Jeg ville da gerne sidde og lytte. Ja, sådan kan det var en fornøjelse at få lov til. På den anden side af nyhederne skal vi blandt andet tale om et nyt parti. Nationalpartiet. Hvad er det for en størrelse, vi får formanden med i programmet? Klokken er 9.